نہیں تھی. اور گزشتہ کل آخری بات آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی, تو میں نے آخری بات یہ عرض کی تھی کہ آپ کو ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے قتل کیا. اچھا, یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ یہ ابو لولو نے اسی وقت اپنے آپ کو مار لیا تھا. وہیں جب اس نے دیکھا کہ مجھے پکڑا جائے گا, پہلے وار کیے آپ پر, اور پھر وہ صف سے جب نکلنے لگا تو ایسا دو دھاری قسم کا خنجر ہوتا ہے جس کے بیچ میں دستہ ہوتا ہے, دونوں طرف اس کے دھار بنی ہوئی تھی, وہ خنجر تھا. تو ایسے اگلی صف میں ہی کھڑا ہوا تھا, ایسے نکل کے آیا, مار آپ کو پیٹ میں تین وار کیے. اور اچھا, آپ دیکھیں حضرت عمر کا رعب, آپ کو ویسے مارنا کون سا مسئلہ تھا, لیکن اس کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو ویسے مار دے. آپ کے ساتھ کون سے گارڈ ہوتے تھے, اور مارنے کے 50 طریقے ہیں, تیر بھی چلایا جا سکتا ہے دور سے, لیکن نماز میں وار کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ, اور 63 سال آپ کی عمر ہے, 63 سال کی عمر میں آپ اپنے دفاع کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کوئی آدمی ایسے ہی مار کے چلا جائے. صحابہ اکرام اپنے زمانے کے بہترین جنگجو تھے, بہترین, ان سے بڑا پورے دنیا میں کوئی جنگجو نہیں تھا, اتنے بڑے جنگجو تھے وہ. تو اس طاقت نہیں تھی کہ وہ ویسے مار دیتا, تو نماز کا انتخاب کیا, نماز میں آگے پہلی صف میں کھڑا ہوا. اب ظاہر بات ہے واپس سامنے راستہ نہیں تھا, واپسی نکلنا اتنا آسان نہیں تھا صفوں کو چیر کے, ایسے ایسے کر کے جب ظاہر صفوں میں نکلا تو ایسے ایسے خنجر مارے, تو 5-6 آدمی ویسے بھی مار دیے. ایک شخص جو ہے وہ پیچھے وضو کر رہا تھا, اس کی نظر پڑی ہے تو ایسے پتہ نہیں کتنے بندے مار دے گا, اور ہاتھ میں اس کے خنجر ہے, کیا کروں. تو اس نے کیا کیا, اس کے پاس ایک چادر تھی بڑی سی نا, اس نے چادر لے کے اس کے اوپر ڈال دی, تو چادر میں الجھ گیا, وہ بڑی چادر تھی تو چادر میں الجھ گیا. تو اچھا, پیچھے جو لوگ تھے نماز میں, وہ وضو وغیرہ جو کر رہے تھے لوگ, یا سنتیں پڑھ کے ایسے ہوتا ہے نا, پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, عام طور فجر کی نماز میں ایسا ہوتا ہی ہے. تو پیچھے جو لوگ گھوم رہے تھے انہوں نے کہا, امام صاحب کو کیا ہو گیا, آواز کیوں بند ہوئی امام صاحب کی, لگتا ہے امام صاحب کا گلا ولا خراب ہے, کچھ طرح کی باتیں لوگ کرنے لگے, دادا ہی نہیں ہوا. پھر اچانک کسی کی نظر پڑی کہ یہ مسئلہ ہو گیا, او ہو, اس نے چادر ڈالی, اب اسے لگا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا نا, تو پھر اس نے اپنے آپ کو مار لیا وہیں پہ. تو یہ کئی شہادتیں ہوئیں, اب اس کی تعداد مختلف ہے, 7-8 شہادتیں تو بہرحال ہوئی ہیں اس میں. اچھا, یہ آدمی اسی وقت مر گیا, ابو لولو فیروز. ایران میں ایک ابو لولو فیروز نامی آدمی کا مقبرہ ہے. میں اس بات کو اس لیے کیوں اٹھا رہا ہوں کہ وہ ٹی وی پہ ایک تو رمضان میں یہ چلتے ہیں نا, وہ ٹاک شوز وغیرہ, اس میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں, شیعہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, سنی بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں کسی نے سوال کر دیا کہ ایران میں تو ابو لولو فیروز, حضرت عمر کی منقبت بیان ہو رہی ہوگی, تو کسی نے سوال کر دیا آڈینس میں سے کہ ایران میں ابو لولو فیروز کا مقبرہ ہے, یہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں. تو شیعوں کا موقف یہ تھا کہ یہ وہ ابو لولو نہیں ہے جس نے اس کو مارا تھا, کوئی دوسرے ابو لولو ہیں جو وہ تھے, یعنی کوئی بزرگ وغیرہ تھے, ان کا مقبرہ ہے. اب واللہ عالم, اب ظاہر بات ہے ہمیں تحقیق نہیں ہے, ایران میں اس مقبرے پہ یہ لوگ جاتے نہیں. ان کا موقف یہ تھا ٹی وی پہ جو بیٹھے ہوئے تھے بیٹھا ہوا, کہ وہ اس وہاں پہ عام طور پہ لوگ نہیں جاتے, بس اس کو تاریخی ورثے کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. لیکن یقینی سی بات ہے کہ اس ابو لولو کو وہ مدینہ میں مارا ہے, ایران تو منتقل نہیں کیا جا سکتا. اور یقینی طور پہ جب صحابہ نے اس کو دفنایا ہوگا تو ایسے دفنا ایسے کہیں مارا وہ ہوگا کہ اس کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہوگا. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے جسم کو اٹھا کے منتقل کیا ہو, یہ بھی اس کا بھی کوئی نہیں ملتا. یہ تو یقینی طور پہ وہ اگر یادگاری کوئی مقبرہ بنایا ہے بعد میں تو ہو سکتا ہے, ورنہ اس ابو لولو کا مقبرہ نہیں ہے ایران میں. یہ ہمیں بھی تسلی کر لینی چاہیے, ہم بھی بولتے ہیں ہاں بھائی انہوں نے مقبرہ بنایا, وہ مقبرہ بنائیں گے کیسے, وہ تو بنا مرا جو ہے مدینہ میں, وہاں کیسے ابو لولو کا مقبرہ بن جائے گا وہ. ہاں لیکن یہ کہ یہ پکی بات ہے کہ وہ اس ابو لولو کو جیسے ہم اتنا برا آدمی سمجھتے ہیں, وہ اتنا برا آدمی نہیں سمجھتے اس کو, یہ پکی بات ہے. وہ اس کو اتنا برا آدمی نہیں سمجھتے, بلکہ اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, بعض تاریخی روایات کے ذریعے اسے مسلمان بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا اور یوں تھا اور ویسا تھا اور ویسا تھا، اس کی بیٹی کی مسلمان تھی اور اس کی دیت حضرت عثمان نے دلوائی، اور بہت ساری باتیں اس میں کرتے ہیں وہ بہرحال. اور تاریخ میں اس طرح کی من گھڑت بہت ساری چیزیں ہیں. تو ادھر میں تاریخ لکھنے میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، سنیوں نے بھی ڈالا ہے، تو شیعوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے تاریخ لکھنے میں. اور اب جیسے تاریخ طبری ہے تو اس میں بہت کچھ من گھڑت موجود ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بہت کچھ ہے تو صحابہ کے متعلق کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت عمر کے بغض میں ایک خیالی مقبرہ انہوں نے وہاں پر یقینی طور پہ بنا لیا ہو، یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. کیونکہ علویوں کی اور فاطمیوں کی حکومتیں تو بہت عرصے سے، بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں. عباسیوں کے اندر یہ شیعہ اب داخل ہو گئے تھے بہت گہرے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد عباسی ٹوٹی تو پھر خالص شیعہ خلافت قائم ہوئی فاطمی، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ ساری کام ہوئے ہوں. حضور کے زمانے میں نہیں، حضور کے زمانے میں نہیں تھے. حضور کے بعد حضرت علی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں ابھی آتے ہیں اس پر. حضرت علی کی جب خلافت قائم ہوئی اس وقت یہ لوگ نکل کے آئے، اور کیسے نکل کے آئے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ اب میں اس پہ بات کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے جو اسباب تھے. ظاہری سبب میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ آدمی جو ہے نا وہ اب اس پہ، یہ لوگ بڑا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ مطلب کہ نعوذ باللہ ظالم حکومت تھی، اس زیادہ محصول لیتے تھے اور اس کی وجہ سے اس نے مار دیا. ظاہری سبب کے درجے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حقائق نہیں ہے یہ. اور حقائق کیوں نہیں ہے؟ یہ تو علی کے دور میں تھا، آ جائیں گے وہاں پر، یہ کئی دن بعد کی بات ہے. تو ظاہری سبب کے درجے میں تو یہ بات نظر آتی ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے ایسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو ساری باتیں سب سے پہلا مقدمہ یہی تھا کہ حضرت عمر کا قصاص لیا جائے اور انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے کہ حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی ہے. پہلا مقدمہ یہی تھا. اس میں کسی شخص نے کہا کہ میں نے یہ جو کیا نام ابو لولو اور ہرمزان کا گورنر تھا، یا ہرمزان اس کا خود نام ہے، کسی نہاوند کا گورنر تھا، کہاں کا تھا وہ، ایران کے کسی علاقے کا گورنر تھا. وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے. وہ آیا مدینہ میں اور اس کو قید کیا، پھر اس کو پانی پیش کیا، اس نے کہا پانی نہیں پیوں گا، پانی پھینک دیا اس نے. پھر عمر نے اس کو معاف کر دیا، اس کا وظیفہ بھی جاری کیا، اس سے مشورے بھی لیتے تھے، مسلمان ہو گیا تھا بعد میں وہ. اور اس کے علاوہ ایک اور ایرانی سلطنت کا آدمی تھا. یہ تین آدمی. اس نے کہا کہ میں نے ان تینوں کو کچھ دن پہلے دیکھا تھا، اور یہ کسی فجر کے وقت میں یا کسی اندھیرے میں یا رات کے کسی وقت میں یہ تینوں کسی معاملے پہ مشورہ کر رہے تھے. ابو لولو اور وہ گورنر اور ایک اور ایرانی آدمی، یہ تینوں معاملے مشورہ کر رہے تھے، لیکن چھپ کے کر رہے تھے. میری ان پہ نظر پڑی تو ایک دم سے ٹھٹک گئے اور وہ ہو گئے، پریشان سے ہو گئے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ ہے اس میں. اس طرح تاریخ میں واقعہ ملتا ہے، اور اس طرح بھی ملتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں کچھ جانتا ہوں اس کے متعلق. تو یہ سن کر جو ہے وہ عبید اللہ، حضرت عمر کے ایک بیٹے عبداللہ بن عمر ہے اور حضرت عمر کے ایک اور بیٹے عبید اللہ بن عمر ہے، ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے لے کے اس بندے کو ہی مار دیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ جانتا ہوں. وہ سمجھے وہ انہیں یہ ہوا کہ تو کیسے جانتا ہے، اس کا مطلب ہے تو بھی اس میں شریک ہے. ایک پھر وہ ایک نیا مقدمہ بن گیا، اس پر آتے ہیں انشاءاللہ، آگے بات کرتے ہیں اس میں. تو یقینی طور پہ یہ کوئی پری پلان کام تھا. یہ صرف معاملہ اس کا نہیں تھا کہ حضرت عمر نے اس کو منع کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تیرا آدمی جو ہے وہ، لازمی سی بات ہے آدمی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، خود بھی تو مار لیا نا اس نے اپنے آپ کو. تو اتنا بڑا کام ایک آدمی صرف اس بنیاد پہ نہیں کر سکتا کہ وہ آدمی اس کو یہ لگے کہ یار ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر. اور ظاہری بات ہے صحابہ کی بصیرت سے بات، حضرت عمر جیسا آدمی جو اتنا انصاف پسند تھا وہ ظلم کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یقینی طور پہ نہیں کر سکتا. تو یہ بات کمزور ہے کہ صرف اسی بنیاد پر اس نے قتل کا اقدام کیا، نہیں، بلکہ یہ پورا کوئی پلاننگ تھی. اور حضرت عثمان کی شہادت میں تو یہ بات ملتی ہے کہ وہ پورا جو فتنہ کھڑا ہوا اس زمانے کے اعتبار سے کئی ارب ڈالرز خرچ کیے گئے تھے اس پر، یعنی کئی اربوں کھربوں روپے آج کے زمانے کے اعتبار سے اس فتنے پہ خرچ ہوئے تھے. یقینی طور پہ اس کے بھی کوئی تانے بانے ہوں گے, لیکن میں نے چونکہ بتایا کہ بس تقدیر الہی تھی, جیسے بے نظیر کا آج تک نہیں پتہ چلا کیسے قتل ہوا, لیاقت علی خان کا نہیں پتہ چلا کیسے قتل ہوا, تو حضرت عمر کی شہادت کے حقیقی اسباب ہمیں نہیں پتہ چل سکے, کیونکہ وہ جو گواہان تھے وہ بیچارے ہماری کی بس اللہ کو منظور ہوتی ہے چیزیں, تو وہ گواہ جو حقیقی مسائل وہ بندے تھے وہ بندے مار دیے گئے, اب پتہ نہیں چل سکا. یعنی یہ بھی ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ تینوں آدمی جو تھے ان تینوں کو مار دیا, ابو لولو کو تو مر گیا, باقی جو تھے ان دونوں کو مار دیا. اب وہ باقی تو اگر انویسٹیگیشن میں آتے تو شاید کچھ پتہ چل پاتا نا, اب وہ چونکہ راستہ ہی کٹ گیا بیچ میں سے, جیسے لیاقت علی خان کو جس نے گولی ماری تھی اس کو بھی گولی مار دی کسی نے, تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس میں آگے تیش میں آگے, تو چونکہ وہ جو اصل گواہان تھے جو اس کو جانتے تھے وہ پیچھے سے راستہ کٹ گیا, تو اس کے حقیقی اسباب نہیں پتہ چل سکے, ورنہ یقینی طور پہ اس کے پیچھے ایرانی جو حکومت کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کا کوئی نہ کوئی ہاتھ لگتا ہے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے اس کی کافی عرصے پلاننگ کی ہو, سب کچھ کیا ہو, اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہو. اب آتے ہیں واقعے کے بعد کے اوپر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ ان کو آگے کھڑا کیا گیا, انہوں نے نماز مکمل کی, حضرت عمر جو ہے وہ ایسی محراب میں پڑے رہے, ان کو نماز کے بعد اٹھا کے باہر لگے گئے, بے ہوش ہو گئے تھے, جب ہوش آیا تو پھر اسی حالت میں نماز ادا کی. پانچ دن آپ جو ہے وہ اس کے بعد زندہ رہے. 27 ذوالحجہ کو دوشنبے کے دن, دوشنبہ پیر ہوتا ہے منگل ہوتا ہے پیر, دوشنبہ کے دن آپ کو جو ہے وہ آپ کو یہ خنجر مارا گیا, اس کے بعد آپ کو اٹھا کے لے گئے وہاں پر, پھر آپ نے فجر کی نماز ادا کی, پھر آپ نے پوچھا کہ مجھے کس نے شہید کیا ہے, تو پھر بتایا کہ آپ کو ابو لولو نام فیروز نے, مجوسی نے آپ کو مارا ہے. تو کہتے ہیں نعرہ تکبیر بلند کی اللہ اکبر اتنی زور سے کہا کہ باہر والوں نے بھی سن لیا گھر کے, اور کہا اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی کافر کے ہاتھوں مرا ہوں, کسی مسلم یعنی اسلام کے نام لیوا کے ہاتھوں نہیں مرا. اگرچہ ظاہری بات تو منافق ہوتا, لیکن ٹائٹل تو لگا ہوا ہوتا مسلم کا, تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلم کے ہاتھوں میں نہیں مرا ہوں, ایک مجوسی نے مجھے مارا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا پہلے تو وہ معاملہ چلتا رہا, طبیب آ گیا, آپ کی علاج کی کوشش کی گئی, آپ کو کوئی حریرہ وغیرہ بنا کے دیا گیا, لیکن مغربہ ہاں تو راستے باہر نکل گیا, تو اندازہ ہی ہوگا کہ آپ زندہ نہیں رہیں گے. تو طبیبوں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کے زندہ رہنے کے چانس کم ہے, آپ کو کوئی وصیت کرنی ہے, کوئی معاملات ہیں تو وہ آپ کر لیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا اور کہا کہ جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ عمر نے یہ پیغام دیا, امیر المومنین نہ کہنا کیونکہ میں امیر المومنین نہیں ہوں, کہا کہ عمر یہ چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ دفن ہونا چاہتا ہے, اس کو جگہ دے دیجئے, اور اگر وہ اجازت ان یعنی اجازت دیں تو بتانا, ورنہ کہنا عمر کی طرف سے زبردستی نہیں ہے. حضرت عائشہ کے پاس گئے, کہا کہ عمر نے یہ پیغام بھیجا ہے, تو عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو میں اس کو دے دوں گی. حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے بتایا کہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ کو جگہ دے دیں گی, تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے جگہ مل جائے گی. اب یہ خلافت کا جو حضرت عمر نے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی, واللہ عالم یہ اسی وقت بنائی تھی یا اس سے کچھ دن پہلے بنا لی تھی, لیکن بہرحال اس میں مشاورتیں ہوئی ہیں. عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے تو یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی زیادہ خلفشار نہ ہو اور امیر کا جو انتخاب ہے وہ جلد از جلد ہو جائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد بھی کمزوری, یعنی اس وقت بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہو گیا تھا, ثقیفہ بنی ساعدہ میں لوگ جمع ہو گئے تھے, تو ایسا نہ ہو کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جائے, تو اس لیے حضرت عمر چاہتے تھے کہ کسی کا انتخاب ہو جائے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جو اسلام کا جمہوری اصول ہے اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں 6 آدمیوں کو منتخب کر رہا ہوں, اب ان میں سے تمہارا جس کو چاہے تو امیر بنا لینا, اور یہ 6 وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخر زمانے تک خوش رہے, یعنی مرتے دم تک ان سے خوش رہے. وہ 6 کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور حضرت علی, اور حضرت سعید بن زید اور ہاں حضرت عثمان بن عفان, حضرت عثمان تھے, پتہ نہیں چلیں دیکھ لیں گے اس کو بعد میں. تو یہ 6 آدمی کو منتخب کیا. اچھا حضرت سعد کو کا منتخب کیا اس رکن میں, حضرت سعید کو نہیں کیا. اچھا یہ 6 کے 6 جو ہے عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں جن 6 کو کا انتخاب کیا, حضرت سعید بن زید کو نہیں کیا. اس کی بعض مورخین نے وجہ یہ لکھی ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید کی آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں, یعنی خونی رشتہ دار ہیں, تو اس لیے دونوں کو ایک کمیٹی میں نے ڈالا. ظاہر بات ہے بائسنس ہوگی نا, جب رائے دیں گے ایک دوسرے میں, حضرت سعد کی رائے یہ سعید کے لیے ہوگی, یہ سعید کی رائے سعد کے لیے ہوگی, اس لیے دونوں کو ایک اس میں نہیں ڈالا. غالباً عبد الرحمٰن بن عوف کبھی مشورہ کر رہے تھے یہ کیا تھی, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ مجھے انہوں سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے اپنے بعد کس کو دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ہو, تو فرمایا کہ مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. اگر تو کہا کہ عثمان کے متعلق کیا خیال ہے, کہا کہ عثمان بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ان کے رشتہ دار ان پر غالب آ جائیں گے. پھر کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, تو فرمایا کہ وہ بہت بہترین انتخاب ہے اس کے لیے خلافت کے لیے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پھر ان سے کہا کہ حضرت علی کے متعلق کیا خیال ہے, کہا کہ علی بہترین آدمی ہیں لیکن انہوں نے لوگوں عوام الناس میں بیٹھ کر اپنی ہیبت کو کھو دی ہے, لوگ عوام سے زیادہ ملتے تھے, تو ظاہر بات ہے جو آدمی عوام سے زیادہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ عوام فری ہو جاتی ہے, تو انہوں اپنی ہیبت کو کھو دیا ہے. اس طریقے سے وہ سب کے متعلق, اور عبد الرحمٰن بن عوف کے متعلق بھی کچھ کہا کہ عبد الرحمٰن بن عوف بہترین آدمی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس دولت زیادہ ہے, وہ کاروبار میں زیادہ لگے ہوئے ہیں, تو خلافت کو پتہ نہیں کس طرح وقت دیں گے. لیکن یہ بشری کمزوریاں ہوتی ہیں. حضرت عمر بھی تھی نا, حضرت عمر کے متعلق میں نے بتایا نا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو نے حضرت عمر کا نام دیا تو بعضوں نے کہا کہ عمر کا نام کیوں دے رہے ہیں آپ, آپ کو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے جا کے, تو کیا کہا تھا حضرت ابو بکر نے, سب سے بہترین آدمی کا انتخاب کر کے جا رہا ہوں, اور فرمایا کہ عمر کی سختی میری نرمی کی وجہ سے, جب خلافت کو بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائے گا. اور یہ بات ہے کہ بدرج عتم نبھایا ان چیزوں کو. ایک اور واقعہ ملتا ہے, کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ شام گئے, کہاں گئے, تو وہاں پہ کسی پادری کو بلایا, اس پادری سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کے متعلق تو تمہاری کتابوں میں ہمارے متعلق بھی کچھ ہے, تو ہاں ہے, تو کہا میرے متعلق کیا ہے تمہاری کتاب میں, تو اس نے میں بھول رہا ہوں, اس نے کہا کہ آپ ایسے آدمی ہوں گے اور بڑے سادگی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے, کفار ڈریں گے, اس قسم کی کچھ بات کی, تو کہا کہ میرے بعد جو آئے گا وہ کیسا ہوگا, کہنے لگے بہت نیک آدمی ہوگا لیکن اس کی نرمی کی وجہ سے اس کے رشتہ دار اس پہ غالب آئیں گے, اس قسم کی کچھ بات کی. تو حضرت یہ پرانی بات ہے, تو حضرت میں کہا اللہ عثمان پر رحم کرے, پھر کہا اس کے بعد جو آئے گا وہ, کہا کہ اس وقت تلوار بے نیام ہو جائے گی, اشارہ تھا فتنے پھوٹ جائیں گے, تلوار بے نیام ہو جائے گی اور وہ زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گے, یہ اشارہ تھا فتنے پھوٹ جائیں گے. اب دیکھو, اب ہم یہ کہیں گے صحابہ نے ایسا کیا, بھائی ان پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو فتنے ہوں گے, نعوذ باللہ, باتیں کہاں جاتی ہیں, اللہ پہ جاتی ہیں نا. پھر تو اللہ نے ایک نمونہ دینا تھا, اس لیے تختہ مشق بنایا گیا, یہ سارے حالات کروائے گئے تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک نظیر ہو لوگوں کے لیے. بہرحال یہ 6 رکنی آپ نے کمیٹی بنائی اور آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر خلافت کا انتخاب ہو جانا چاہیے, اگر اور 3 دن میں جس آدمی کے نام پر اتفاق ہو جائے, اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر اس کا علاج تلوار سے کر دینا, یہ بھی اجازت دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا, آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور اس کے بعد آپ کی تدفین ہو گئی, اور وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قبریں جو ہے سب سے اوپر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, پھر آپ کی شانوں کے برابر ابو بکر صدیق, پھر ان کے شانوں کے برابر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ 3 حضرات کی قبریں اسی آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں. اچھا, حضرت عمر نے فرمایا کہ اجازت تو لے لیے, ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں, اور یہ سوچ کے اجازت دے دیو کہ ہو سکتا ہے امیر المومنین دوبارہ حیات ان کو مل جائے, ٹھیک ہو جائے, کوئی معجزہ ہو جائے, اور میری ہیبت کی وجہ سے یہ میری رعایت میں اجازت دے دی ہے. جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ لے جا کے حجرے میں رکھنا حجرے کے باہر اور پھر اجازت لینا دوبارہ اور یہ کہنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے دفن ہونے کی. ایسے ہی کیا گیا تو عائشہ نے اجازت دی, تدفین ہوئی. پھر آپ کی تدفین کے بعد ظاہر بات ہے 3 دن کا وقت تھا, ان حضرات کو ایک کمرے میں بند کر دیا, 6 کے 6 حضرات کو کہ بھائی آپ لوگ اب نام دیں, یعنی ان 6 نے ہی اپنے اندر سے انتخاب کرنا تھا. اچھا ان میں سب سے زیادہ جو چلبلے یا بات کرنے والے تھے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی نام لو کون تم میں سے خلافت چاہتا ہے. تو کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا, کسی نے بھی نہیں کہا بھائی ہم میں. تو پھر ایسا کریں کہ آپ میں سے 3 آدمی 3 کے حق میں اپنی رائے دے دیں, ایسا تو کر سکتے ہیں. پھر وہ 3 رائے جو آئی, حضرت عثمان, حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, باقی 3 نے ان 3 کے حق میں اپنی رائے دے دی. پھر حضرت عمر بن عوف نے حضرت علی سے کہا کہ آپ عثمان کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی خاموش ہو گئے, جواب نہیں دیا. پھر حضرت عثمان سے کہا کہ آپ علی کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں؟ حضرت عثمان خاموش ہو گئے, دونوں خاموش ہو گئے. اب میچ ٹائی ہو گیا, ظاہر سی بات ہے اب کیا کریں. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں دستبردار نہیں ہو رہے. اچھا ووٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں بھی آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے یہ تینوں اکول ہو گئے, برابر ہو گئے نا ووٹ کے اعتبار سے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ دونوں اپنا اختیار مجھے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ انصاف کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اختیار دیتے ہو, ابھی چونکہ 3 دن کا ٹائم ہے میں لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں اور لوگ جس کو کہیں گے میں اس کے حق میں اپنا فیصلہ کر دوں گا. یہ دونوں حضرات اس پر راضی ہو گئے, حضرت علی بھی حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف بھی. اچھا جو مورخین نے ایک تجزیہ کیا اس کے اعتبار سے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ بہتر انتخاب تھے خلافت کے لیے, علمی اعتبار سے بھی, کمالات کے اعتبار سے بھی اور جنگی بہادری کے اعتبار سے بھی. ہر جنگ میں حضرت علی کے بڑے کارنامے ہیں, عثمان کے اس طرح کے کارنامے نہیں. پھر ایڈمنسٹریشن پاور, چونکہ ظاہر بات ہے یہ سخت مزاج تھے, حضرت عثمان نرم مزاج تھے اور خلافت میں ایڈمنسٹریٹر چاہیے ہوتا ہے, اس اعتبار سے بھی حضرت علی بہت اچھے تھے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نکلے مشورہ کرنے کے لیے. اب ظاہر بات ہے وہ چونکہ حج کا زمانہ تھا, لوگ مدینہ آئے ہوئے تھے تو سارے بڑے بڑے سرداران اور یہ وہ سب موجود تھے. اب جس کے پاس جائیں حضرت عثمان کے حق میں, جس کے پاس جائیں حضرت عثمان کے حق میں, ایک آدمی نے بھی سوائے بنو ہاشم جو تھے انہوں نے حضرت علی کے حق میں رائے دی کہ علی کو بنا دو, کسی ایک نے بھی رائے نہیں دی کہ علی کو بنا دو, سب نے کہا عثمان کو بنا دو. عبد الرحمن عوف بڑے پریشان ہوئے. اچھا عبد الرحمن عوف بھی سمجھتے تھے کہ علی کو بننا چاہیے, علی بہتر انتخاب ہے عثمان کے مقابلے میں, لیکن لوگ رائے نہیں دے رہے. اب لوگوں کے اوپر زبردستی تو نہیں کی جا سکتی. اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر نے جو اصول مقرر کیے تھے نا خلافت کے, جس میں بہت ساری پابندیاں گورنروں پر, پھر عمال پر پابندیاں کہ کھانا بھی سادہ کھانا ہے, کپڑے بھی سادہ پہننے, لوگ اس سے تنگ آ گئے. اب ظاہر بات ہے سب کا ایمان تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا, بہت سارے عوام الناس, یہ تو نہیں ہے کہ سارے صحابہ ہی تھے, بہت سارے نیچے کے درجے کے لوگ بھی تھے. پھر ظاہر بات ہے گورنر جیسا ہوتا ہے اس کی رعایت میں اس کے نیچے کا جو عملہ ہوگا, لازمی تو بات ہے وہ گورنر تو نہیں ہے اکیلا, اس کے نیچے بھی ایک, اس کو بھی اچھا خاصا بیوروکریسی کے اندر ایک آدمی افسر ہوتا ہے تو 50 آدمی پیچھے بھی ہوتے ہیں. اب ہمارے افسر نے جو ہے وہ 10 مثال کے طور پہ 100 روپے کا جوڑا پہنا ہوا ہے تو نیچے والا آدمی کیسے 200 کا پہن کے آئے گا؟ وہ بھی لیا رہا, ہمارے افسر صاحب اتنا سادہ کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیسے کھا لیں؟ اب دسترخوان پہ کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہیں, اب وہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں تو باقی لوگ بھی وہ بےچارے وہ بھی ان کو بھی ڈر لگے گا. تو لوگ ان پابندیوں سے تنگ آ جاتے, تو لوگ چاہتے تھے تھوڑی نرمی ہو جائے. اور یہ معلوم تھا کہ عثمان نرم آدمی ہیں, وہ اس معاملے میں رعایت کریں گے. اور کیسی کیسی رعایتیں کی ہیں وہ انشاءاللہ آگے میں بتاتا ہوں کہ کیسی کیسی رعایتیں کی ہیں. اور یہ جو جتنا کچھ فتنہ ہوا اس میں نعوذ باللہ اور حقیقت بھی یہی ہے. اور اس کو حضرت عثمان پر جنہوں نے طعن و تشریح کیے جیسے مودودی صاحب وغیرہ, انہوں نے بھی یعنی یہ الزام نہیں لگایا حضرت عثمان پر کہ حضرت عثمان نے نعوذ باللہ کوئی خیانت کی ہے, بلکہ یہی لگایا ہے کہ حضرت عثمان اتنے کمزور, اتنے نرمی کیوں کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. عراق والے آئے بولا ہمارا امیر ٹھیک نہیں ہے, بدل دیا, پھر آیا, پھر بدل دیا, پھر آیا, پھر بدل. حالانکہ حضرت عثمان کو پتا ہے, انہوں نے یہ الزام لگا دیا اپنے امیر کے اوپر, صحابی رسول پر, کہ شراب پیے. حضرت عثمان نے بات جاری کر دی لوگوں کے کہنے پہ, اور حضرت عثمان کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ آپ بے گناہ ہیں, لیکن گواہی تمہارے خلاف آ گئی ہے, عدالتی معاملہ تمہارے خلاف آ گیا تو میں مجبور ہوں. اتنے نرم دل تھے حضرت عثمان. تو نرمی کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, اور اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا فتنہ ہوا جو کچھ ہوا. اور معذرت کے ساتھ, یعنی ابھی ہم بیٹھے ہوتے نا تو یہ ضرور میرے سے سوال کرتے, بھائی اتنا نرم ہونے کی ضرورت کیا تھی, رہا سختی کرنی چاہیے تھی. پھر لوگوں کو کیسے پتا, ظالم بادشاہوں کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی حکومت کا طریقہ ہے, ایسے بھی بادشاہ ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے لیے مسئلہ تھا ان کو مروانا, وہ جو جتنے آدمی وہ آپ کو شہید کرنے آئے تھے مدینہ سے لے کے کابل تک کے حکمران تھے, کیوں بتانا تھا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے حکومت کرنے, یہ دنیا کو نظیر کیسے ملتی, پتہ کیسے چلتا کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جاتی ہے, نرمی کا برتاؤ کس چیز کا نام ہے, یہ کیسے پتہ چلتا امت کو. اللہ نے ایک نمونہ دینا تھا, وہ نمونہ دکھا دیا. یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن صرف ڈنڈا اٹھانے کا نام ہے, انہیں بتانا تھا کہ صرف ڈنڈے سے حکومت نہیں ہوتی, بغیر ڈنڈے کی بھی 12 سال حکومت کی ہے, تھوڑا دن تھوڑی کی ہے, باقی کمزوری آتی ہے, آگے کیا ہے اس میں. اتنی نرم مزاجی میں بھی تو کتنی فتوحات ہیں, کوئی ایک سال تو نہیں, کئی سال ہوئے. سب سے زیادہ حکومت ان کی ہے, سب سے زیادہ حکومت ہے عثمان کی. 48 گھنٹے پورے ہو رہے تھے, 3 دن کا ٹائم پورا ہو رہا تھا, بالکل آخر رات میں, اور حضرت عثمان نے نہ صرف مردوں سے مشورہ کیا, کہتے ہیں کہ عورتوں سے بھی مشورہ کیا, مدینہ کے ایک ایک گھر کا دروازہ بچایا کہ بتاؤ تمہیں امیر کون سا چاہیے. ہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ایک ایک گھر کا دروازہ بجایا تمہیں امیر کیسا چاہیے. تو سب نے کہا عثمان بہترین انتخاب ہے. رات کے وقت میں حضرت عثمان کے پاس پہنچے, گھر کا دروازہ بس دعا کرنے وقت زیادہ ہو گیا, دروازہ بجایا تھا عثمان کا, عثمان سو رہے تھے, تو کہا کہ آئیے امیر کا انتخاب کرنا ہے. پہلے تو پوچھا کون ہے, وہ سو رہے ہیں, بولا سو رہے ہیں, یہاں تو گڑبڑ ہوئی ہے ساری کی ساری, آپ سو رہے ہیں. اور عبد الرحمن عوف ان 3 دنوں میں سوئے نہیں ہیں, مستقل ملاقاتیں کی. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرتے ہیں, مطلب کہ اس سے بہتر کچھ ہو سکتا تھا. میں یہی کہتا ہوں نا, یہ صحابہ کرام کی چیزیں سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, شعور چاہیے, دماغ چاہیے کہ انسانوں کا ریاستیں کیسے بنتی ہیں, کیسے وجود میں آتی ہیں. اور اگر لوگوں کی رائے کے مخالف کوئی معاملہ ہو جاتا تو کیا خیال ہے کہ معاملہ سیدھے سیدھے ہو جاتے, یہ ممکن تھا کہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, حالات ہو سکتا ہے کوئی بغاوت ہو جاتی, ہمیں کیا پتہ چینوں کا بغاوت نہیں. جب یہ مورخین یہ لکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ تنگ آ رہے تھے, تو ہو سکتا ہے کوئی بغاوت ہو جاتی. حضرت عثمان کی فراست اور چیزوں کے نتیجے میں معاملہ آگے چلا, تو حضرت عثمان نے آ کے فیصلہ سنایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں عثمان منتخب ہوں. حضرت علی کا پوچھا نہیں, پہلے حضرت عثمان سے پوچھا کہ میں اگر علی کو منتخب کر دوں تو آپ کو کوئی اعتراض, تو حضرت عثمان نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض. پھر حضرت علی سے کہا کہ اگر میں عثمان کو منتخب کر دوں تو آپ کو کوئی اعتراض, حضرت علی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کا مطلب ہے دونوں کی جو پرسنلٹی وائز دونوں میں کوئی نقص نہیں ہے, دونوں بہترین آدمی ہیں, اختلاف بھی نہیں ہے دونوں میں ایک دوسرے پر, بہترین ہے. اور دونوں کا آپس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چپکلیش ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, دونوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی بھی راضی تھے بالکل. فجر کی نماز کے فوراً بعد حضرت عبد المنان ممبر پہ چڑھے اور بتایا کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا ہے, ہم نے اس طریقے سے پوری پوری کارروائی بتا دی کہ 3 نے 3 کے حق میں رائے دی, پھر یہ ہوا, پھر میں نے لوگوں سے مشورہ کیا عثمان کے حق میں رائے آئیے. پھر عثمان سے کہا کہ تم آپ وعدہ کریں کہ آپ جو ہے قرآن و سنت, اللہ کے رسول کی سنت اور شیخین کی سنت کے مطابق حکومت چلائیں گے، ہم آپ کو اپنا امیر منتخب کرتے ہیں۔ تو عثمان نے وعدہ کیا، ان کو ممبر رسول پہ بٹھایا گیا اور پورے مدینہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کی نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارحمنا بكل شيء معاصي ولا تشغلنا بمعصيتك۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ امیر خا خا وہ قمر